Viides luku. Amy kieltäytyi itsepäisesti uimasta. Hän seisoi rannalla ja yritti selailla märkää kirjaansa. Sitten hän heilutti sitä ja huusi. Jessica pilasi minun kirjani! Pudistin päätäni. Kakarahan oli uskomaton. Hän oli kuin 5-vuotias. Ajatella, että ensi viikolla hän täyttäisi 12. Olin kuitenkin iloinen, että olin jo kertonut isälle ja Pätille kirjasta. Minä haen hänet, isä sanoi. Älä! Pat laski kätensä hänen käsivarrelleen. Hänen isänsä antoi aina periksi, kun hän kiukutteli. Ei minun aika kasvaa isoksi. Pat meni takaisin kajuuttaan, mistä hän saattoi pitää Amyä silmällä tämän näkemättä. Mököttäköön aikansa. Hän ui kyllä veneelle, kun hän luulee meidän unohtaneen hänet. Kääriydyin tiukemmin rantapyyhkeeseen. Mutta hampaani kalisivat silti. Kaivoin esiin kuivia vaatteita ja ahtauduin WC-koppiin vaihtamaan ne päälleni. Se oli ainoa paikka veneessä, missä saattoi saada vähän yksityisyyttä. Pukiessani mietin Pätiä. Tietysti hän yritti olla oikeudenmukainen ja sen vuoksi häntä oli vaikeampi inhota. Hänellä ei todellakaan ollut asiaa elämääni. Ei hänellä, eikä hänen tyttärellään. Pukeudun shortseihin ja teepaitaan. Niiden päälle vedin paksun oloasun. Istuin pöytään ja söin leivän, mutta jääteetä en voinut ajatellakaan. Se oli liian kylmää. Mitä jos menisit makuupussiin, Pat ehdotti. Minä teen sinulle kuumaa kaakaota. Halusin kieltäytyä. Halusin käskeä häntä jättämään minut rauhaan. Mutta kuuma kaakao kuulosti ihanalta. Ihan sama, minä sanoin kalisevien hampaiden läpi. Isä mulkaisi minua. Noinko sinä puhut äidille? Ei hän ole... Vaikenin. Mitä se kannattaisi? He tiesivät mainiosti, ettei hän ollut minun äitini. Mutta he halusivat teeskennellä muuta. Minua paleli niin, etten jaksanut välittää. Kiitos, minä sanoin ja kömmin makuupussiin. Isä toi minulle kaakaon. Nousin istumaan ja ojensin käteni mukia kohti. Hän kosketti kättäni. Sinähän jäädyt, hän sanoi. Painoin kummankin käden kuumaan mukiin kiinni ja isä veti makupussia korviini. Minäpä haen jotain, hän sanoi. Kun hän palasi, hänellä oli kuuma vesipullo mukanaan. Pane tämä mahaa vasten, hän sanoi. Vettä on kuumenemassa toiseenkin pulloon. Halasin kuuma vesipulloa kuin lapsin allea. Olin takuulla vajaalämpöinen. Jääkylmässä vedessä hypotermia iskee muutamassa minuutissa. Kun kehon lämpö pääsee laskemaan, se ei nouse normaaliksi ilman apua. Isä toi toisen kuuma vesipullon ja sujautti sen selkääni vasten. Kun muki alkoi olla tyhjä, minäkin aloin lämmetä. Olin kuitenkin hyvin väsynyt ja painoin silmät kiinni. Kun heräsin, oli niin kuuma, että tuntui pahalta. Ilma oli tukahduttavan lämmin ja minä olin makuupussissa 2 kuumavesipullon kanssa. Teepaita oli liimautunut selkään. Voihkaisin ja yritin päästä makuupussista ulos. Ole hiljaa, Amy sanoi yläpediltä. Minä yritän lukea. Avasin silmät ja hapuilin kelloa, joka roikkui koukussa minun petini yläpuolella. Katsoin kelloa. Nousin äkkiä istumaan ja katsoin uudestaan. Kello oli melkein 5. Kiemurtelin ulos makuupussista. Silmän tasolla Amy mulkoili minua. Mitä sinä täällä sisällä nyhjäät? Minä kysyin. Koska poltin itseni auringossa, kun sinä jätit minut rannalle. Puhuin hänelle kuin 3-vuotiaalle. Amy, en minä jättänyt sinua rannalle. Sinä se unohdit, että osaat uida. Älä sinä esitä äitiä, Amy mutisi. Illalla menin petiin yhtä aikaa muiden kanssa. En kuitenkaan saanut unta. Keskellä yötä nousin ja hiivin kajutasta ulos ja keulaan istumaan. Vuoren terävät ääriviivat kohosivat ylläni tummina ja korkeina. Luminen huippu hohti kuutamossa. Aallot liplattivat veneen kylkeen ja louhikosta kuului joen solina. Kauempana rinteessä huhuili pöllö. Se toi mieleen entiset ajat. Ennen äidin sairastumista olimme retkeilleet vuorilla kolmistaan. Kahtena viime kesänä meitä oli ollut vain kaksi. Viime kesänä isä ja minä meloimme rannikkoa pohjoiseen ja vatikoimme kukkuloilla. Erityisen hauskaa meistä oli tutkia jokia ja puroja, seurata niitä ylävirtaan ja etsiä pieniä vuoristojärviä, joista kukaan muu ei tiennyt. Tätä jokea olisi mahtava seurata. Siinä oli niin paljon vettä, että sen yläjuoksulla oli pakko olla järvi. Eikä se haittaisi, vaikka ei olisikaan. Etsiminen oli minusta joka tapauksessa hauskinta. Isä ja minä olimme ottaneet rinkat ja teltat veneelle mukaan. Huomenna minä kysyisin, voisimmeko lähteä patikoimaan kahdestaan. Sen verran hän oli minulle velkaa. Enkö minä ollut suostunut kiltisti mukaan veneretkelle? Ollut avulias ja kärsivällinen. En ollut valittanut. Ja kuuluisaa katsettakin olin käyttänyt vain pakon edessä. Enkä ollut viskannut Eimiä yli laidan.